przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, na zegarze 17. Najświeższe informacje przedstawi Michał Jędrkowiak. Jest zarzut zabójstwa dla ojca 14-latka zamordowanego w pensjonacie pod Białym Dunajcem. Węgierski rząd zapowiada odsyłanie migrantów do Brukseli. W tle kary nałożone przez Unię. Kibice, współpracownicy i przyjaciele pożegnali w Krakowie Franciszka Smudę. Mojemu synowi dałem na imię też Franciszek po Franku Smudzie. Zarzut zabójstwa usłyszał ojciec 14-latka, którego ciało znaleziono wczoraj w pensjonacie koło Białego Dunajca. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn poinformowała, że śledczy przygotowują do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Trwa wizyta premiera Indii w Polsce. Narendra Modi tuż po wizycie w Warszawie uda się do Kijowa, gdzie spotka się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. O konflikcie za naszą wschodnią granicą Narendra Modi rozmawiał dziś z premierem Donaldem Tuskiem. Premier Narendra Modi potwierdził gotowość zaangażowania w sprawiedliwe i szybkie zakończenie wojny. A premier Donald Tusk uważa, że może to odegrać ważną rolę. Szef indyjskiego rządu powiedział, że konfliktów nie da się rozstrzygnąć na polu walki. Narendra Modi podkreślił, że jest zaniepokojony sytuacją na Ukrainie. Śmierć niewinnych ludzi w jakimkolwiek konflikcie jest szkodliwa dla całej ludzkości. To stało się teraz największym wyzwaniem. Chcemy wspierać dialog i wysiłki dyplomatyczne na rzecz szybkiego przywrócenia pokoju i stabilności na Ukrainie. Premier Indii jutro udaje się do Kijowa, gdzie ma się spotkać z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Agata Król, Polskie Radio. Woda w Topornicy, rzece płynącej obok ZOW w Zamościu, opada. Sytuacji cały czas pilnują strażacy, którzy wcześniej zabezpieczali ogród workami z piaskiem. Ulewny deszcz zalał ulice, budynki i posesje. Z ZOO pracownicy musieli ewakuować zwierzęta z niektórych wybiegów. Sytuacja powoli wraca do normy, mówi dyrektor ZOO w Zamościu Grzegorz Garbus. Pracownicy chcieli zamknąć zasuwę, która wpuszcza wodę na ZOO, ale niestety okazało się, że poziom wody Topornicy jest tak wysoki, że się i tak przelewała górą. W związku z czym sprawdzaliśmy wszystkie odpływy, przepływy i monitorowaliśmy wodę. To jest właśnie ten budynek, z którego musieliśmy ewakuować zwierzęta, ponieważ w tej chwili woda jest już dość nisko, ale przelewała się przez te wejścia, które są. Ewakuowane zostały lemury oraz niektóre ptaki. Gdy tylko woda opadnie, zwierzęta będą mogły wrócić na swoje wybiegi, bo powódź nie wyrządziła na nich żadnych poważnych szkód. Węgierski rząd będzie odsyłał migrantów z biletem w jedną stronę do Brukseli, zapowiedział dziś szef kancelarii premiera Viktora Orbana. To reakcja na przedłużający się spór i karę, jaką Węgry powinny płacić za swoje prawo azylowe. Trybunał Sprawiedliwości nałożył na Węgry w czerwcu karę 1 000 000 euro dziennie za brak zmian w prawie azylowym. Rząd w Budapeszcie bada prawne środki, aby zaskarżyć tę decyzję. Na razie nie płacą kary, ale Komisja Europejska może ją pobrać z dotacji należnych Węgrom. Spora ich część i tak jest wstrzymana z powodu procedury praworządności. Węgry nie chcą płacić codziennych kar w nieskończoność, ale jeśli przegramy, wtedy puścimy tych, którzy chcą i zaoferujemy im bilet w jedną stronę do Brukseli, gdzie spokojnie przedyskutują z Komisją Europejską swoją opiekę, powiedział na dzisiejszej konferencji prasowej szef kancelarii węgierskiego premiera Gergely Gulyás. Dodał, że ze strony węgierskiego rządu jest wola dogadania się. Nie zmieniła się jednak strategia Budapesztu, według której przede wszystkim nie należy migrantów do Unii Europejskiej wpuszczać. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Charyzma i jeszcze raz ciężka praca. Takimi słowami żegnają Franciszka Smudę kibice, którzy zebrali się na krakowskim cmentarzu rakowickim. W imieniu Polskiego Związku Piłki Nożnej Franciszka Smudę żegnał inny legendarny trener i działacz piłkarski Andrzej Strejlał. Wspaniały wynik, jak żeby Widzewie. Wisła Kraków. Również wspaniałe osiągnięcia. Lech Poznań. Można, wie pan, brak wymienić krótki pobyt rzeczywiście i w Legii Warszawa, ale jak zawsze smutek, żal i zostały tylko co? Wspomnienia. Charyzma, zaangażowanie. On żył klubem, on żył każdym meczem. Pan Franek wiedział, co to jest Wisła. I Wisła wiedziała też, co to jest pan Franek. Mojemu synowi dałem na imię też Franciszek po Franku Smudzie. Mówili zebrani na cmentarzu rakowickim kibice. Franciszek Smuda zmarł w nocy z soboty na niedzielę w wieku 76 lat. Narzekał na brak prądu i wody, a teraz grozi mu więzienie. Czech, spędzający wakacje w Zimbabwe, nagrał film, w którym krytykował, że w mieście Masvingo nie ma dostępu do prądu i wody. Przysłuchujący się policjanci zatrzymali go, zarzucając publikowanie kłamstw, które mają wywołać niepokoje społeczne. Czech, na polecenie sądu, zamieszkał w czeskim konsulacie i co piątek musi meldować się na policji. Musiał też oddać paszport. Mężczyźnie grozi 20 lat więzienia. więzienia. Uczą się polskiej historii i języka, a przy tym aktywnie spędzają czas w nadburzańskich okolicach. Kilkudziesięciu nastolatków polskiego pochodzenia z Litwy, Łotwy i Ukrainy przyjechało do malowniczych Serpelic w województwie mazowieckim, aby poznawać polską tradycję i kulturę. Rodzina mojego taty urodziła się na Kresach, więc technicznie jesteśmy Polakami. Jak wczoraj byliśmy na wycieczce, to mi się bardzo spodobało poznanie starych obyczajów. Piekliśmy chleb. Iwona Żylisko, jestem koordynatorem projektów. Jesteśmy przed wycieczką do Warszawy, która myślę, że będzie się cieszyła największą popularnością, dlatego że mamy tam grę miejską na starówce zorganizowaną, która również ma na celu naukę historii. Pobyt dzieci w Serpelicach organizuje Fundacja Edukacja i Przyszłość, a finansuje głównie Kancelaria Senatu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Orlen. Adam Malecki w studiu Sport po raz drugi w popołudniówce. Już za niespełna godzinę Legia Warszawa zagra przy Łazienkowskiej w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Do Warszawy przyjechali rywale z Kosowa, drużyna Drity, a jak najlepsze zdanie o tej ekipie ma trener lidera Ekstraklasy Gonçalo Feijóo. Jeżeli ktoś się spodziewa spaceru, to od razu ja powiem, że tak nie będzie. To jest drużyna na zupełnie inny poziom niż Carnefon. Ja przypominam tylko, że w ostatnich latach ta drużyna potrafiła zremisować z Feyenoord Rotterdam oraz z Wiktorią Pilsną, więc to samo z siebie mówi. Oczywiście, że gramy u siebie i chcemy wygrać. Chcemy wygrać w dobrym stylu, chcemy ułożyć losy dwumecz, żebyśmy się znacznie zbliżyli do fazy ligowej Conference League. Legia w ostatnim dwumeczu wyeliminowała Brøndby Kopenhaga i to po tym spotkaniu wcześniej przemawiający trener pokazał kibicom przyjezdnym środkowy palec i lewej i prawej dłoni, za co otrzymał karę na jeden mecz, jednak z zawieszeniem, więc dzisiaj na ławce zasiądzie. Początek meczu o 18. Przy okazji wieści legijnych dodam, że 3-letni kontrakt z drużyną podpisał młodzieżowy reprezentant Polski i były zawodnik drużyn juniorskich Manchester United, to Maxi Oidele. Także w lidze konferencji zagra dzisiaj Wisła Kraków, która zmierzy się z Belgami Cercle Brugge i to spotkanie rozpocznie się o 20:30, a kwadrans później w wypełnionym zapewne po brzegi stadionie w Białymstoku Jagiellonia podejmie Ajax Amsterdam. Jaga ostatnie 3 mecze przegrała, ale sztuką w życiu najważniejszą jest nie rozpamiętywanie porażek, o czym wie już 20-letni bramkarz Sławomir Abramowicz. Musimy jak najszybciej się podnieść, głowa do góry, nie możemy patrzeć na ten mecz przez pryzmat tych ostatnich, tak jak mówiłem, musimy po prostu wyciągnąć wnioski, jak szybciej i po prostu powalczyć o zwycięstwo z Ajaxem. No co łatwo nie będzie. Początek meczu o 20:45. Tyle o piłce, bo też bardzo dobrze w kwalifikacjach do wielkoszlemowego US Open spisują się nasi tenisiści. W decydującej fazie rozgrywek znaleźli się Kamil Majchrzak i Max Kaśnikowski. By znaleźć się w turnieju głównym, w którym z automatu zagrają Świątek, Hurkacz, Fręch i Linet, trzeba wygrać jeszcze z jednym rywalem. Kaśnikowski zagra z Francuzem Antoinem Escoffierem, a Majchrzak z Włochem Mattią Belluccim i nie Kasiu, nie jest to brat Moniki. Sponsorem audycji był Orlen. To teraz przypomniałeś mi, że Monikę Bellucci wkrótce zobaczymy w sequelu, drugiej części filmu Sok z Żuka. Tobie zarzucić temat i już jest. Prawda? I od razu jest. Film na każdą okazję. Adam powróci jak Bond po 18, a ja przypomnę, że zachmurzenie dziś umiarkowane, zwłaszcza na północy może być duże, ale w innych miejscach kraju też może miejscami wzrastać do dużego, ale optymistyczna informacja jest taka, że wieczór przyniesie rozpogodzenia, temperatura od 19 do 24 stopni, no a najchłodniej w rejonach podgórskich dzisiaj około 18 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Potrzymaliśmy Państwa chwilę w napięciu. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Katarzyna Borowiecka. Obiecywałam przed godziną, że każdą godzinę dziś będziemy rozpoczynać muzycznie od piosenki kogoś, kto obchodzi dziś, 22 sierpnia, urodziny. No to jest ona, Tori Amos. One day, leaving home and her country. 2001 roku Tori Amos wydała płytę, która właśnie z tej piosenki wzięła swój tytuł Strange Little Girl, ale płyta nosiła tytuł Strange Little Girls i to była płyta z coverami i pięcioma okładkami. Ciekawa jestem, czy Państwo pamiętają, którą okładkę mieli. Ja pamiętam. 12 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Łączymy się z Chicago, gdzie jest Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry, Marku. Witam serdecznie. Oczywiście pamiętają Państwo doskonale, łączymy się codziennie w tym tygodniu, bo trwa konwencja Partii Demokratycznej. No dziś ten wielki wieczór Kamala Harris ma przyjąć nominację Partii Demokratycznej na kandydatkę na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wczoraj Tim Walz, gubernator Minnesoty, przyjął nominację jako kandydat na wiceprezydenta, więc może od tego zacznijmy. To było jego przemówienie, ale też reakcja i też reakcje jego rodziny. No wiele tam było emocji, wiele tam było wzruszenia. Tak, no te elementy jak łzy w oczach syna, potem to wejście na scenę, takie wzruszające przywitanie na tej scenie po jego wystąpieniu, często pojawiają się na konwencjach, właściwie na każdej konwencji się pojawiają. To może jest z wyjątkiem, też trochę show, przepraszam, że ci wchodzę w słowo. Tak, to jest trochę show, ale to też są autentyczne odczucia, dlatego że pamiętajmy, że syn i córka Tima Walza nigdy na takiej scenie nie występowali, nigdy w takiej sytuacji swojego ojca nie widzieli, więc jest to dla nich bardzo duże przeżycie. Tym bardziej, że dla samego Walza to było również wyjątkowy moment, dlatego że on sam nawet przyznał z trybuny. On nigdy w takiej sytuacji takiego przemówienia nie wygłaszał. 20 tysięcy delegatów i ich gości w United Center, czyli w miejscu, gdzie odbywa się konwencja. Dziesiątki milionów przed telewizorami. Także to był wielki i ważny moment dla niego także osobiście, ale przede wszystkim to był moment taki, żeby on się przedstawił Amerykanom, dlatego że Tim Walz jest znany mieszkańcom Minnesoty, jest gubernatorem tego stanu, był kongresmenem z tego stanu, natomiast nie jest znany szerszej amerykańskiej opinii publicznej. I to był taki właśnie moment, w którym mieszkańcy innych stanów, którzy będą głosować w tych wyborach, mogli poczuć i poznać, kim jest. No a jest i pokazał się jako właśnie taki zwykły Amerykanin z prowincji. Podkreślano w czasie jego wystąpienia, ale także w czasie wcześniejszych wystąpień, że był trenerem futbolu amerykańskiego, że był nauczycielem, że przez 24 lata służył w Gwardii Narodowej. Chodziło o to, żeby pokazać go jako takiego zwykłego Amerykanina, czy polityka, który reprezentuje taką prowincjonalną, zwykłą Amerykę, co jest częścią tego przekazu demokratów i Kamali Harris. To znaczy, że Harris i jej współpartner, czyli Tim Walz, będą reprezentować Amerykę, będą walczyć o kwestie ekonomiczne i o sprawy zwykłych Amerykanów. Pojawił się też Bill Clinton wczoraj. Oprócz innych osób, bo i Nancy Pelosi wczoraj występowała. No i także telewizyjna osobowość, nie tylko Oprah Winfrey, ale może na Billu Clintonie chciałabym się przez moment skupić, bo tutaj w jego przemówieniu powracał ten wątek, który się pojawiał wcześniej i pojawia się, żeby jednak ten hura optymizm, który gdzieś tam być może widać, także przedwczoraj, kiedy rozmawialiśmy, twoi rozmówcy, Amerykanie zwykli, w sądzie ulicznej opowiadali o tym, że już prawie wygrali demokraci te wybory, no ale to jeszcze nie, to jeszcze czekamy do listopada. Oczywiście, że tak. I jeśli chodzi o delegatów na konwencję, to są aktywiści partyjni, to są ludzie, którzy są bardzo mocno zaangażowani w kampanię. Oni widzą różnicę między tym, co działo się miesiąc temu czy półtora miesiąca temu, a tym, co dzieje się teraz w związku z kandydaturą Kamali Harris i Tima Walza. Natomiast no, tych głosów takich, żeby nie być hura optymistami, żeby nie uważać, że ta kampania została wygrana, jest bardzo dużo. Z prostego powodu. Stany Zjednoczone są bardzo podzielone. Wybory sprzed 4 lat Joe Biden wygrał wcale nie 8 milionami głosów, bo w skali kraju rzeczywiście dostał 8 milionów więcej niż Donald Trump, ale w tych stanach kluczowych, które decydowały o wyniku wyborów, on dostał 40 tysięcy głosów więcej. W związku z tym nikt nie spodziewa się tutaj, że będziemy mieli, czy demokraci będą mieli łatwą drogę do Białego Domu i te wybory będą rozstrzygały się tysiącami, może dziesiątkami tysięcy głosów. Także chodzi także o to, żeby ta atmosfera, i to jest ten przekaz, który płynie z trybuny w United Center, żeby demokraci nie spoczęli na laurach, tylko żeby wrócili do domu i do domów i zaczęli rozmawiać z sąsiadami, zaczęli angażować się w kampanię. To pojawia się we wszystkich wystąpieniach. Zaczęło się już w wystąpieniu Joe Bidena, potem Michelle Obamy, no i przewija się także przez inne wypowiedzi czy wystąpienia delegatów. Marek Wałkuski, prosto z Chicago, z United Center, czy spod United Center, z okolic United Center? Spod United Center. To w takim razie już wiemy dokładnie, gdzie jesteś. Bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. No i oczywiście dzisiaj ten wieczór, chyba najważniejsze jak do tej pory przemówienie w karierze Kamali Harris. Więc jutro z pewnością też będziesz o tym opowiadał, także na antenie Trójki. Dziękuję, do usłyszenia. Z przyjemnością, do usłyszenia. I będziemy pewnie wracać do sytuacji w Stanach i do kampanii wyborczej w Stanach, jak się Państwo domyślają, bardzo często. 18 minut po 17. Teraz będzie Jack White, That's How I'm Feeling, taki tytuł nosi ten utwór, a potem wrócimy do Polski, do Warszawy, bo premier Indii w Warszawie jest, a my opowiemy trochę więcej teraz o aspekcie gospodarczym tej wizyty. Marcin Jagiełowicz się pojawi w studiu. Jack White, That's How I'm Feeling. Dzwonią Państwo. Strasznie lubię słuchać pana korespondenta ze Stanów Zjednoczonych. Proszę mu podziękować za to i przy okazji proszę go spytać, czy tak samo będzie z takim wielkim zainteresowaniem prowadził relacje z konwencji republikanów Donalda Trumpa? No proszę pana, bardzo dziękujemy, pozdrowimy, ale też nawet nie muszę go pytać, bo tak było właśnie, kiedy ta konwencja się odbywała. W połowie lipca. Marcin Jagiełowicz w studiu, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Do czego teraz zmierzamy? No zmierzamy chyba w stronę Indii, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, no to bardzo proszę. Mówimy właśnie dzisiaj państwu o wizycie premiera Indii, Narendra Modiego w Polsce. Indie w tej dekadzie mają być najmocniejszym gospodarczym graczem na globie obok Stanów Zjednoczonych i Chin. Zaliczyły ogromny skok z peryferiów do pozycji piątej gospodarki świata. Dopiero co przegoniły swojego byłego kolonizatora, Wielką Brytanię. A właśnie, jeszcze w ciągu tej dekady mają przeskoczyć kolejnych gigantów, Japonię i Niemcy. To były takie nagłówki w prasie, zarówno brytyjskiej, jak i niemieckiej, przez które siwieli politycy. Bo informacja o tym, że kraj, który jest ogólnie biedny, imigracyjny, ale okazuje się, że ma gospodarkę, która potencjalnie jest większa od tych potęg przemysłowych. To taka informacja o tym, że ewidentnie te gospodarki wschodzące wschodzą, no i nas wyprzedzają. Mówi Piotr Arak, główny ekonomista Welobanku i wieloletni dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Ogromnym atutem Indii jest demografia. Żyje tam niemal 1,5 miliarda ludzi, a średnia wieku to zaledwie 30 lat. Już teraz jest to najludniejszy kraj na globie, a czas będzie tylko pracował na jego korzyść. Czego nie można powiedzieć o Chinach osłabionych latami polityki jednego dziecka. Potężny przyrost ludności to jednak również wyzwania. Indie cały czas mają dwie twarze, bogatą i biedną. W ciągu ostatniej dekady majątek miliarderów wzrósł prawie 10-krotnie. Są kategorie ludzi, którzy są no takimi na skalę europejską oligarchami, posiadaczami ogromnych majątków, często także powiązanymi z władzą, którzy utrzymują kontrakty, wygrywają przetargi, przejmują firmy, lotniska, a oprócz tego są całe rzesze ludzi i także kast, które czasem nawet dzisiaj jeszcze wykonują pracę niewolniczą. Rząd jednak sporo tu zrobił w ostatniej dekadzie. Uruchomił na przykład program bezpłatnego zboża dla 800 milionów najbiedniejszych, stypendia dla kobiet z ubogich rodzin czy darmowe podłączenie gazu. Hindusi wykonali więc już pewną pracę, by zbudować u siebie klasę średnią. No właściwie zaczęli kilkanaście lat temu z niskiego poziomu. Wysokim poziomem analfabetyzmu, problemem z dostępem do energii elektrycznej. Indie zainwestowały bardzo dużo środków w taki podstawowy rozwój gospodarczy. Tam tak naprawdę inwestycja w jakąkolwiek infrastrukturę, drogę czy linię energetyczną, czy wodociąg już daje olbrzymią bazę do wzrostu gospodarczego. Mówi mi Przemysław Ruchlicki z Krajowej Izby Gospodarczej i dodaje, że game changerem dla hinduskiej gospodarki był też na przykład program ujednolicenia podatków. Jak popatrzymy na Indie, to tak naprawdę powinniśmy myśleć bardziej w skali kontynentu, a nie kraju. To jest rozległy obszar, bardzo zróżnicowany gospodarczo. No nie był zunifikowany bardzo długo. Każda prowincja żyła trochę własnym życiem. Były bariery celne między regionami, różne stawki podatkowe. Taki trochę federalizm. Reforma w 2017 to ujednoliciła. W całym kraju obowiązują te same zasady. Rząd Modiego rozwija też program podłączenia wykluczonych regionów do internetu. To potężna broń w rękach ludzi, którzy w odróżnieniu od Chińczyków znają angielski. Indie idą więc często na kurs kolizyjny z państwem środka, ale jednocześnie nie po drodze im też z Zachodem. Surowcowo i zbrojeniowo to ten kraj ma sporo interesów z Rosją, z Chinami, Rosją, Brazylią, RPA, a teraz też Wenezuelą tworzą grupę BRICS. Indie wydaje się, że są już na tyle duże i na tyle okrzepłe i dobrze rozwinięte, że starają się prowadzić niezależną politykę. Niezależną i dość asertywną. Od niedawna mają swoje porozumienie handlowe z Islandią, Liechtensteinem, Norwegią i Szwajcarią. Z Unią Europejską w tej kwestii pad trwa już od niemal dwóch dekad. Jeśli chodzi o handel z Polską, to raczej przyszłość. Klimat do rozmowy z Indiami jest świetny. Tym plusem dla nas jest to na przykład, że kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, Polska miała ogromny udział, jeśli chodzi o ewakuację indyjskich studentów z Ukrainy, więc naprawdę w Indiach mamy wysokie notowania. Natomiast jeśli chodzi o notowania nasze gospodarcze, wymiany handlowej z Indiami, no to na razie wygląda to słabiutko. 3 miliardy dolarów inwestycji indyjskich w Polsce. Polskie inwestycje roczne to około 700 milionów dolarów, więc jak na kraj, który jest piątą gospodarką świata, to naprawdę trzeba rozmawiać i warunki ku temu są świetne.

Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg, a do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Misja? Zakupy bez wydania złotówki. Tylko w tę niedzielę w Carrefourze wymień punkty Payback na zakupy. Aktywuj kupon, zrób zakupy i odzyskaj do 50% punktów. Akcja obowiązuje tylko w tę niedzielę 25 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. 27 minut pozostało do 18. Najnowsze informacje z dróg w radionawigatorze Trójki ma dla Państwa Jan Wiewiór. Zapraszam na początek. Autostrada A4. Spory wypadek miał miejsce na trasie Katowice-Kraków, gdzie 5 samochodów osobowych zderzyło się ze sobą za węzłem Brzęczkowice na 346 km. Jeden pas w kierunku Krakowa jest tam zablokowany. Trasa Legnica-Wrocław na A4. Spory korek jest w okolicach Kostomłotów oraz na dojeździe do Pietrzykowic jadąc w kierunku Wrocławia. Sprawdzamy sytuację w Trójmieście, gdzie zwalniają kierowcy na obwodnicy, czyli na S6 na wysokości węzła Matarnia w Gdańsku, na trasie w stronę Gdyni. Droga S7 i zjazd na S6 na węźle Gdańsk Południe. Uwaga na korek na trasie w kierunku Gdyni. A to oznacza, że kierowcy do czasu przejazdu muszą doliczyć co najmniej kilkanaście minut. Na koniec Krajowa 8 i trasa Białystok Augustów w miejscowości Rybniki na 660 km zderzyły się 3 samochody osobowe. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych, ale w miejscu wypadku jest ruch naprzemienny. I już refrenem płynie prognoza pogody. Zachmurzenie dziś umiarkowane. Miejscami, zwłaszcza na północy, może wzrastać do dużego, ale pod wieczór możliwe rozpogodzenia. Temperatura od 19 do 24 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich, miejscami około 18 stopni. A w nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na północy umiarkowane i duże, a temperatura od 11 do 16 stopni. No i oczywiście w obszarach podgórskich chłodniej około 9 stopni. A nad morzem miejscami cieplej, do 18 stopni. Zespół Radiohead teraz w audycji popołudniowej. Tak zespół Radiohead brzmiał na drugiej płycie The Bands w utworze Just w 95 roku. 22 minuty pozostały do 18. Zapraszamy do Trójki. W audycji popołudniowej przenosimy się teraz na Podlasie do Białegostoku, gdzie dziś rozpoczyna się festiwal Inny Wymiar, Wschód Kultury Inny Wymiar, bo od 2013 roku Inny Wymiar w ramach projektu Wschód Kultury jest organizowany, a to jest projekt, przypomnę, łączący we współpracy Białystok, Lublin i Rzeszów z krajami Partnerstwa Wschodniego. Już byliśmy w Rzeszowie, już byliśmy w Lublinie, a dzisiaj biegniemy do Białegostoku, a z nami w audycji popołudniowej dyrektorka Białostockiego Ośrodka Kultury Grażyna Dworakowska. Dzień dobry pani dyrektor. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Gorący dzień, jak się domyślam, pierwszy dzień festiwalu, więc chciałabym podpytać panią na początek o obecność Innego Wymiaru w tej triadzie festiwalowej rzeszowsko-lubelsko-białostockiej, bo oczywiście to są miejsca szczególne i o tym już mówiliśmy też na antenie, opowiadając o rzeszowskim i lubelskim festiwalu, ale jak Białystok i jak Podlasie wpisuje się w tę ideę wschodu kultury ze swoją wielokulturowością, czy może inaczej powiedzieć trzeba pewnym wspomnieniem tej wielokulturowości? Wpisujemy się, myślę, że bardzo oczywiście, dlatego że myśmy, zanim dołączyliśmy do Wschodu Kultury, mieliśmy swój festiwal, który nazywał się Inny Wymiar Sąsiedzi. Ale przyjęliśmy wspólną nazwę i w tej nazwie funkcjonujemy, co nie zmienia faktu, że cała nasza idea, czyli współpracy, dziedzictwo kulturowe, współpraca z Partnerstwem Wschodnim, ale też przypominanie dziedzictwa Podlasia z nakierowaniem na współczesność, czyli prezentacje w wielu wymiarach, w tym roku jest ich aż 5, bo mamy i muzykę, i sztukę, i społeczności, teatr, film, więc wydaje mi się, że tematycznie jest to bardzo szeroko ujęte i no myślę, że to jest właśnie dobre zakończenie tej triady, czyli również końcówki wakacji, kiedy możemy jako Białystok zaprezentować się w ramach Wschodu Kultury. To opowiedzmy o tych 5 wymiarach. Muzyka, sztuka, film, społeczność i teatr. Nie będę tutaj dyktować, o którym pani chciałaby opowiedzieć, bo w każdym zaplanowano bardzo ciekawe wydarzenia, ale pani dyrektor, bardzo proszę, co w tym roku na Innym Wymiarze? O muzyce będzie mówić bardzo trudno, szczegółowo, dlatego że ona jest bardzo obszerna. Jest 14 koncertów, gdzie mamy i jazz, i pop, i indie, i folk, i elektro, i pogranicze białoruskie i sejneńskie, i pieśni liturgiczne chrześcijaństwa prawosławnego, ale też koncerty dla dzieci, również koncerty kapeli podwórkowej przywracające granie na osiedlach, na poszczególnych ulicach, kiedy to społeczności lokalne gromadziły się przy jednym z domów i nie tylko słuchały muzyki, ale przede wszystkim tańczyły przy tej muzyce, więc rozwijała się ta społeczność sąsiedzka. Ale także mamy koncerty dla dzieci, na przykład Jazz Baja, która jest przypomnieniem dla rodziców tych dzieci o latach dzieciństwa, czyli o dobranockach, ale też pokazanie dzieciom, jak piękny to były czas, jak piękna to była muzyka, chociażby do naszych dobranocek, które pamiętamy z dzieciństwa. Jeżeli chodzi o sztukę, mamy 4 wystawy. Jedna poświęcona królowi fotografii polskiej, czyli Janowi Bułhakowi, który umiłował Wilno i 100 lat później kilku amatorów fotografiki pojechało do Wilna właśnie, żeby analogowymi aparatami sfotografować te miejsca, które były bliskie Bułhakowi. Mamy też wystawę w kooperacji z Rumuńskim Instytutem Kultury, który pokazuje wystawę Via Transilvanica. Jest to wystawa plenerowa. Wystawa, która nie tylko jest obrazem, bo przypomina trasy, regiony, przez które przebiega, ale też historię powstawania tejże trasy. Należałoby dodać, że wystawa jest nagrodzona Nagrodą Europa Nostra 2023, więc wydaje mi się, że w Roku Kultury Rumuńskiej w Polsce jest to absolutnie zasadne, żeby naszych sąsiadów w ten sposób przypomnieć. Jeśli pani dyrektor, chodzi... przepraszam, wejdę w słowo, bo chciałabym jeszcze, żeby pani powiedziała o ten inny wymiar społeczności, bo tutaj filmowo, teatralnie państwo sobie pewnie zajrzą na stronę Białostockiego Ośrodka Kultury, Festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar, wszystko będzie jasne, ale bardzo ciekawy jest ten program też spacerów. W ramach społeczności mamy 2 spacery. Jeden spacer jest realizowany przez Andrzeja Kłopotowskiego, osobę, mieszkańca Białegostoku, dziennikarza, który opisuje znikające miejsce miasta w Białymstoku, czyli i prowadzi tak zwany osiedlownik. W tym roku przypominamy ulicę Mickiewicza, która obrasta dookoła powierzchniowymi budynkami i te historyczne domy i areały są po prostu zagrabiane przez tę architekturę. To kolejny spacer. Natomiast mamy też wiele nekropolii, które zostały przykryte innymi miejscami, które warte są przypomnienia, bo to jest przede wszystkim dziedzictwo nie tylko mieszkańców samego Białegostoku, rodzimych, powiedzmy chrześcijan, katolików czy prawosławnych, ale także ludności żydowskiej, która przed II wojną światową stanowiła prawie 50% społeczeństwa. Mamy także spacer po osiedlach, w których właśnie ta społeczność była jak najbardziej charakterystycznie prezentowana. To jeżeli chodzi o spacery, bo to są dwa spacery. Mm-hmm. Tak. Ale mamy też dwie debaty. Jedna debata, myślę, że bardzo ważna, nazywa się Magiczne Podlasie, czyli odczarowana historia regionu, gdzie paneliści Anela Prymaka-Onisz, Paulina Siedzień i Ewa Zwierzyńska zastanawiają się nad fenomenem wielokulturowości Podlasia, ale przede wszystkim różnic, które są pomiędzy na przykład społecznościami białoruską i stricte białostocką, czy innymi narodowościami, bo przecież Białystok jest takim tyglem narodowo-kulturowo różnym chrześcijańskim, więc warto byłoby się zastanowić, czy te traumy, które żeśmy odczuwali chociażby po II wojnie światowej, czy one są do zaleczenia, zabliźnienia i jaka jest od nich prawda. Druga debata będzie miała nazwę Chłopomania czy powrót do źródeł i to będzie po prostu rozmowa o muzyce tradycyjnej. Jak ona się ma do dzisiejszych czasów, co zostało w naszej pamięci. Prowadzić ją będą goście Weronika Grozdew-Kołacińska, Piotr Kędziorek i Katarzyna Rosik. Ja też już Państwa zapraszam na spotkanie białostockie z prosto z Festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar z Agnieszką Opszańską w sobotę od 17. Będzie tam też miejsce na rozmowę o muzyce tradycyjnej, jak się domyślam. I będzie też miejsce na muzykę, więc zapraszam także do Trójki. No i oczywiście będziemy Państwu opowiadać o festiwalu w różnych miejscach na naszej antenie przez cały weekend, bo dzisiaj się rozpoczyna i do 25 sierpnia potrwa Wschód Kultury Inny Wymiar w Białymstoku. Pani dyrektor, gdzie znaleźć informacje? Bo jeszcze trzeba podkreślić, że wszystkie wydarzenia są bezpłatne i myślę, że to jest bardzo cenna informacja. Jest to istotna informacja, że wszystkie wydarzenia rzeczywiście są nieodpłatne, że można nas znaleźć na naszej stronie internetowej, na Facebooku, w mediach społecznościowych, również naszych partnerów, w mediach społecznościowych i w mediach radiowo-telewizyjnych, ale także każde miejsce, w którym będzie odbywało się jakiekolwiek wydarzenie, jest oznaczone odpowiednio flagą, więc nawet jeżeli ktoś się nie zdąży ze wszystkim zapoznać, to rozpozna nas po tych flagach. Wystarczy się rozglądać i potem śmiało wchodzić i korzystać. Dyrektorka Białostockiego Ośrodka Kultury Grażyna Dworakowska, bardzo pani dyrektor dziękuję za rozmowę i to zaproszenie do Białegostoku. Dziękuję i zapraszam serdecznie. A my oczywiście teraz słuchamy artystów, którzy pojawią się na scenie na Festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar. To Kubas między innymi pojawi się na festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar w Białymstoku. Festiwal rozpoczyna się dziś. No i odsyłam Państwa do tych adresów, w których mogą Państwo znaleźć informacje, o których mówiłyśmy z dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury. Media społecznościowe także służą. Ciekawy program bardzo. A my tymczasem będziemy do kolejnego tematu. No, Disney trzymał się tej wersji, że podpisanie regulaminu platformy streamingowej z jednym kluczowym punktem może powstrzymać hegemona rozrywkowego przed wypłaceniem odszkodowania za śmierć bliskiej osoby w Disneylandzie, ale gdy w sprawę zaangażowały się media, internauci zaczęli sypać jak z rękawa memami, to spółka musiała odpuścić i już nie będzie dłużej blokować pozwu mężczyzny, którego żona zmarła w parku rozrywki. Więcej o tym Józef Niewiarowski. Czytają Państwo uważnie wszystkie umowy, które podpisują Państwo w internecie? Ja przyznam się, że nie, ale mam nadzieję, że Państwo owszem. Disneyowski dramat, który wydarzył się niedawno w Stanach Zjednoczonych, powinien Państwa przekonać, że zdecydowanie warto. Mężczyzna z Nowego Jorku pozywa Disneya po tym, jak jego żona dostała śmiertelnej reakcji alergicznej w restauracji Disneylandu. Mówiła tydzień temu reporterka NBC News Zinclair Esomua. Disney twierdzi jednak, że mężczyzna nie może pozwać firmy, ponieważ w 2019 roku podpisał regulamin okresu próbnego subskrypcji Disney+, w której zawarto, że konsument wszystkie spory będzie rozstrzygał drogą pozasądową. To oczywiste mydlenie oczu, twierdzi radczyni prawna Magdalena Kulczycka. Korporacja po prostu chciała zamieść pod dywan problem i zniechęcić pana, który chciał wystąpić na drogę sądową w związku ze śmiercią żony, do tego, żeby właśnie to zrobił i chciała, brzydko mówiąc, wykpić się od swojej odpowiedzialności. Sprawa trafiła jednak na pierwsze strony gazet i Disney musiał zmienić strategię. Pozew zostanie rozpatrzony przez sąd. Pytanie tylko, ile podobnych spraw Disney i inne amerykańskie korporacje zdążyły już zamieść pod dywan. Należy pamiętać o swoich prawach, nie ulegać presji. Tu w grę wchodził kruczek prawny o umowie arbitrażowej, czyli konsument zobowiązuje się rozwiązywać wszystkie spory prawne za pomocą drogi pozasądowej. Choć na terenie Unii Europejskiej takie przepisy nie miałyby racji bytu, papier wszystko przyjmie. Nawet jeżeli taka klauzula gdzieś by się pojawiła, zawsze warto pamiętać o tym, że ona nie wyłącza stosowania przepisów polskiego prawa, które obowiązują. W związku z tym konsument zawsze może dochodzić swoich praw przed sądem. Mimo wszystko umowy zawsze należy czytać od deski do deski, choć europejscy urzędnicy i prawodawcy są bardziej przychylni konsumentom niż gdziekolwiek indziej na świecie, podam Państwu mój własny przykład. Wykupiłem roczny abonament, który, jak dowiedziałem się po 3 latach, odnawiał się z każdym rokiem automatycznie. Żeby zrezygnować z niego bez ponoszenia znaczących kosztów finansowych, muszę pamiętać teraz o dacie, w której skończy się roczna subskrypcja. Zaczekać, aż się odnowi i wtedy pozostanie mi 14 dni na rezygnację. Skomplikowane? Skomplikowane. Ale to wszystko zawarte było wcześniej w regulaminie, który podpisałem. Jednym feralnym kliknięciem myszki. No właśnie, ale proszę pamiętać o Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Czasem, jeśli widzimy, że umowa, którą podpisaliśmy, wprowadzała nas w błąd lub zawierała niekorzystne dla nas postanowienia, wystarczy poinformować firmę o zgłoszeniu sprawy do UOKiK-u, no i to może zmienić podejście firmy do konsumenta, nawet o 180 stopni. Make my earthquake, riding around, you love me, shaking me up, and it's making